कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मलते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मलते हैं, ये न जाने के इसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मलते हैं, कितना प्यारा। सफर प्यार का होता है बड़ा ही मुश्किल, गिर के जो संभले उसी को मिले इसमें मंजिल, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, राह कैसी भी हो हम शौक से गुजरते हैं, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मलते हैं, कितना प्यारा।